organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Są nowe wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Do przerwania ciąży wystarczy zaświadczenie od psychiatry. 6-letnią dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Warszawie. Dziecko było w dobrym stanie. Jest zgoda Izraela na przerwy humanitarne w Strefie Gazy. Mają umożliwić szczepienia przeciw polio. Zaświadczenie od psychiatry wystarczy do dokonania aborcji, powiedziała minister zdrowia. Izabela Leszczyna przedstawiła nowe wytyczne dla lekarzy w sprawie terminacji ciąży. Aborcji będzie można dokonać, jeżeli kobieta twierdzi, że ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu i ma odpowiednie zaświadczenie. Ustawa nie precyzuje, że chodzi o zdrowie fizyczne, somatyczne. Mówi ogólnie o pojęciu zdrowia. Czyli jeśli lekarz psychiatra posiadający prawo wykonywania zawodu uznaje, że ciąża kobiety jest zagrożeniem dla jej zdrowia psychicznego, to takie zaświadczenie jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. Premier Donald Tusk przyznał, że nowe wytyczne w sprawie aborcji nie zmieniają prawa, ale wpływają na podejście lekarzy i prokuratury do kobiet, które twierdzą, że z powodów zdrowotnych potrzebują przerwania ciąży. Szef rządu podkreślił, że obecna sytuacja polityczna nie pozwala na pełną legalizację aborcji. Postanowiliśmy w związku z tym w ramach prawa, które jeszcze będzie jakiś czas pewnie obowiązywało, zmienić realia. Wierzę w to zdecydowanie, że ten moment nastąpi szybciej niż niektórzy się obawiają, że dojdzie do zmiany prawa, która to zmiana uszanuje oczekiwania i te elementarne prawa polskich kobiet. W tej chwili, skoro nie możemy szeroko otworzyć tej bramy z powodu braku większości w Sejmie, otwieramy furtki. Szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji. Wytyczne zaczną obowiązywać jeszcze dziś. 6-letnia dziewczynka w oknie życia w warszawskim Śródmieściu. Policja zgłoszenie otrzymała wczoraj późnym wieczorem, mówi Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy. Policjanci po chwili zjawili się na miejscu. Dziewczynka, okazało się, że ma 6 lat, była zadbana w stanie dobrym, została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego. Dziewczynka trafiła do placówki opiekuńczej, została udzielona jej pomoc. O dalszym losie dziewczynki najprawdopodobniej jeszcze dziś zdecyduje sąd rodzinny. Funkcjonariusze szybko uzyskali także informacje dotyczące ojca dziecka. Był poszukiwany za niepłacenie alimentów. To był początek Solidarności. 44 lata temu w Stoczni Szczecińskiej podpisano porozumienia ze strajkującymi robotnikami. O tym, co się w nich znalazło, mówi dyrektor Centrum Solidarności Stocznia Sebastian Ligarski. Zawodowych, czyli że robotnicy w końcu będą mieli taką reprezentację, która będzie mogła walczyć o ich prawa. Oprócz tego wywalczyli sobie tutaj w Szczecinie tablicę poświęconą ofiarom grudnia 70 roku. To było niezwykle ważne. Oprócz tego robotnicy domagali się lepszych warunków ekonomicznych i socjalnych. W kolejnych dniach podobne porozumienia władza zawarła ze strajkującymi m.in. w Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju. Są zarzuty dla myśliwego, który zastrzelił wilka w Beskidzie Niskim. Stało się to jesienią podczas polowania, w którym uczestniczyli myśliwi koła łowieckiego z Krosna. Wojciech Hen nie przyznał się do winy, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Materiał dowodowy zebrany w sprawie uzasadnił przedstawienie zarzutów Wojciechowi N. o przestępstwo uśmiercenia w dniu 19 listopada 2023 roku przez zastrzelenie zwierzęcia prawnie chronionego w postaci wilka i spowodowania tym samym zniszczeń w przyrodzie w znacznych rozmiarach. Wobec Wojciecha N. zastosowano m.in. poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Przypomnę, że wilki są w Polsce objęte całkowitą ochroną. Izrael zgodził się na serię 3-dniowych przerw humanitarnych w Strefie Gazy. Ma to umożliwić pracownikom służby zdrowia zaszczepienie dzieci przeciwko polio, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Przedstawiciel WHO na terytoriach palestyńskich Rick Pipercorn przekazał, że pierwsza 3-dniowa przerwa rozpocznie się 1 września w centralnej części Strefy Gazy. W kolejnych etapach szczepienia odbędą się również na południu i północy enklawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, Izrael zgodził się na przedłużenie przerw o jeden dodatkowy dzień. Kampania szczepień ma objąć ponad 640 tysięcy dzieci w wieku poniżej 10 lat. Pracownicy służby zdrowia będą musieli wrócić za 4 tygodnie, aby podać każdemu dziecku jeszcze drugą dawkę szczepionki. Dotychczas jednak kwestia organizacji przerw w walkach w celu podania dzieciom

ale moc. Basz ogłasza właśnie tym singlem zatytułowanym Mosty nową epkę. Epkę, która będzie miała już niebawem swoją premierę. Ja czekam, nie wiem jak wy. Oczywiście można do mnie pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl w każdej sprawie. W sprawie także Rafaeli Kary, ponieważ muszę powiedzieć, że dzisiaj po raz ostatni, tak jak obiecałam, w koniec wakacji, więc kącik Rafaeli Kary dzisiaj się kończy, ale jeżeli ktoś będzie chciał, żeby on był przedłużony, to oczywiście można próbować. Proszę pisać. Basz ogłasza premierę, a my ogłaszamy na antenie Trójki obecność festiwalu Malta. Agata Kołacz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, juhu. Juhu! I to jest okrzyk radości, ponieważ już 7 września ruszy festiwal, któremu przyglądamy się od lat, który miał swoje dobre, bardzo dobre, ale też momenty, które były... Trudne. Trudne, dokładnie. Teraz nadchodzi trochę nowa era pod nowym przywództwem, można powiedzieć, z nowym wsparciem. I to jest świetna wiadomość, bo dzisiaj, jeżeli myślimy sobie o tym, na czym stoi kultura, to ona stoi na tym, żeby wzajemnie siebie wspierać, także finansowo. 7 września to jest ta data i Malta Festiwal w Poznaniu roztoczy, myślę, bardzo duży krąg wydarzeń, znaczeń, opowieści, które z festiwalem się wiążą. Więc ruszajmy już w tę strefę opowieści, ale zacznijmy, myślę, od fundamentów. Cześć dziewczyny, Malta, festiwal wzmacnia kobiety. To jest taki przekaz, który zaraz po wejściu na stronę Malty, czyli malta-festiwal.pl można przeczytać. Co to znaczy? To jest ta nowa era Malta Festival, która oczywiście zachowuje swoje najmocniejsze korzenie, będąc wiodącym festiwalem sztuk performatywnych i o to niezmiernie dbamy, ale decyzją o pokonaniu trudności, decyzją o uratowaniu festiwalu Malta, Dominika Kulczyk w momencie, w którym ją podejmowała, mówiła, że chce uczynić z tego festiwalu festiwal, który będzie wspierał kobiety, wspierał planetę, dlatego też równoległym i równomocnym elementem programowym tegorocznej edycji jest szereg wydarzeń wzmacniających nas jako wspólnotę, nas jako społeczeństwo, nas jako grupę w narzędziach do budowania równowagi między w znaczeniu rozumienia, w znaczeniu praw, w znaczeniu widzenia siebie nawzajem. Dlatego też szeroka część programowa dedykowana jest wzmocnieniu wiedzy, umiejętności, czy we wzmocnieniu siebie w takie bardzo wewnętrzne kompetencje spotkania ze sobą. Jest szereg wydarzeń warsztatowych, szereg wydarzeń prowadzonych przez kobiety, które Dominika Kulczyk spotkała na swojej drodze, chociażby pracując nad cyklem Soul Sisters Przebudzenie, który na Malcie będzie miał swoją kinową premierę, a potem zobaczymy go na antenach filmów dokumentalnych o wiedźmach, którą znajomością z tymi kobietami, znajomością z tymi wiedźmami, czyli kobietami, które wiedzą, chce się podzielić z publicznością Malty. Tutaj nie wykluczamy oczywiście kolegów. Jesteśmy otwarci na to, żeby widzieć siebie nawzajem, ale dajemy jasny sygnał. Widzimy się, zapraszamy, poznajmy się lepiej. Więc poznajmy się lepiej, bo bez kolegów się nie da po prostu. Absolutnie i tutaj to rozumienie równowagi, rozumienie wzmocnienia kobiet jest właśnie widziane w tym kierunku, żeby dać sobie możliwość widzenia siebie równoważnie i budowania balansu, tak żeby płynąć razem dalej i rozwijać to, co jest dobre dla świata. Płyńmy razem i rozwijajmy. To, co jest dobre dla świata, to, co jest dobre dla nas jako wspólnoty. Ruszajmy już, może jeszcze nie w program, ale patrzę sobie na tę rozbudowaną strukturę, jaką w tym roku jest Malta Festiwal. Bardzo cieszę się też z tego powrotu do zaangażowania w sprawy ważne. To zawsze było ważne. Chociażby fantastyczny cykl, który odbywał się na takim bardzo lokalnym poziomie, a dawał ogromne wzmocnienie, wsparcie ludziom, którzy działają na poziomie organizacji pozarządowych, ale tak takiego mikroświata, mikrohistorii, które gdzieś budowało się w przeróżnych miejscach w Poznaniu, ale one promieniowały na całą Polskę. Myślę tutaj o... Generatorze Malta i serdecznie pozdrawiamy wieloletnią kuratorkę tego cyklu, Joannę Pańczak. Dokładnie tak, bo Joanna Pańczak wykonała pracę, czasem myślę, że za całą Polskę. Więc to był fantastyczny odcinek. Wy do tego też powracacie, nie rezygnujecie z tego, ale trochę na innych zasadach, trochę na innym poziomie. Czy biorąc pod uwagę ten temat i to wzmacnianie kobiet, co jest niezbędne, bo oczywiście cały czas możemy sobie pooglądać i poczytać statystyki, że te nierówności cały czas są i problemy są i one będą, ale chodzi o to, żeby je rozwiązywać. Więc czy jest taki mit założycielski jakimś wydarzeniem, który można by było ustanowić jako związany właśnie z tym tematem kobiet? Czy może jakaś wystawa, czy może jakiś spektakl? Myślę, że stawiamy ten totem i tym totemem jest Wiedźma, czyli rzeźba Alicji Białej, wspaniałej artystki wizualnej, która na początek Malty 7 w okolicach godziny 16 zostanie odsłonięta jako element wydarzeń otwarcia, które planujemy na sobotnie popołudnie. Alicja zaprojektowała przepiękne dzieło, które stanie na zawsze w Parku Stare Koryto Warty, które znajduje się na terenie Chwaliszewa w Poznaniu. Kiedy Chwaliszewo nie było jeszcze Poznaniem, w 1511 roku według annałów spalono tam pierwszą czarownicę na terenie Polski. To nie jest chwalebne świadectwo, ale lubimy tę historię odwracać i przywracać jej godność. Więc ku pamięci tym wszystkim, które za swoją wiedzę, nie tą pochodzącą z ksiąg, nie tą pochodzącą z encyklopedii, nie tą uczoną na studiach, ale tą, która właśnie miała moc ratowania życia, miała moc wzmacniania, miała moc przywracania równowagi. Wszystkim wiedźmom, czyli tym, które wiedzą, stawiamy ten właśnie piękny obiekt parkowy. Rzeźba ta będzie tam na stałe. Alicja Biała spełnia tym samym marzenie poznanianek, tutaj główną przewodnią bohaterką całej walki o postawienie takiego obiektu była Ewa Łowrzuk, która od 2015 roku zabiegała o upamiętnienie tej sytuacji. Ewa Łowrzuk również uświetni to wydarzenie wieczornym koncertem chóru czarownic, który w momencie, w którym stawianie tej rzeźby nie było z różnych przyczyn możliwe, a teraz my przychodzimy z tymi narzędziami, był takim bardzo performatywnym rodzajem upamiętnienia, wzmocnienia i faktycznie bardzo integrującym poznanianki, nie tylko z Polski, nie tylko z Poznania, ponieważ ten właśnie materiał ma też o wiele bardziej międzynarodowy charakter już w tym momencie i warsztaty, które rozpoczynają się w przyszłym tygodniu w Container Art, również spotykają ze sobą kobiety, które swój dom, energię i siłę znajdują w Poznaniu. Pozdrawiamy wszystkie Wiedźmy. Tak jak tutaj siedzimy, stoimy, słuchamy, gdziekolwiek jesteście, po prostu jesteśmy tutaj dla was. Jest dla was też Malta Festiwal, który rozpoczyna się już 7 września. To ruszajmy i zajrzyjmy już te różne aspekty programowe. Festiwal performatywny, czyli taki festiwal, który mieni się różnorodnością, jeżeli chodzi o formy, różnorodnością, jeżeli chodzi też o środki wyrazu. To, co zawsze z Maltą się kojarzyło, kojarzy i będzie, widząc po programie, kojarzyć, to jest teatr. Ale teatr, który bardzo się zmienia, bo jeżeli myślimy performatywność, teatr klasyczny trochę tutaj odchodzi w zapomnienie, ale wchodzimy w świat, gdzie wielość sztuk przenika się właśnie w tej performatywności. Co w tym roku zobaczymy takiego? Bo mam wrażenie, że festiwal też wraca na bardzo takie mocne tory, zapraszając zdecydowanie świetnych, aktualnych artystów i artystki, osoby artystyczne z całego świata praktycznie. Bardzo dziękuję, że to wszystko widzisz. Tak, Malta ma możliwość w tym roku zaprosić do Poznania osoby zainteresowane teatrem i aktualnościami tego, co wydarza się teraz w Polsce i na świecie. W ramach naszego programu zobaczymy oczywiście bardzo mocne punkty pochodzące ze świata tańca, bardzo silne teatralne propozycje, ale również te rzeczy, które wymykają się kategorią i tutaj Sundance jest taką pracą, na którą bardzo, bardzo czekamy. Jest to fenomenalne dzieło, które rodziło się tutaj po sąsiedzku od Myśliwieckiej, czyli podczas rezydencji w Zamku Ujazdowskim. Jest to praca, która w 2019 w tym roku zdobyła Złotego Lwa na Biennale w Wenecji dla litewskiego pawilonu i od tej pory, oczywiście z tą taką przerwą wokół 2020, zjeździła cały świat, za każdym razem dokonując lokalnej adaptacji do wyobrażenia plaży, do wyobrażenia możliwej różnorodności na plaży, do włączając lokalną publiczność jako statystów do tego zdarzenia i budując te plaże jak najbardziej, no i powiedziałabym tutaj zakorzenioną, ale jak się tutaj tutaj zakorzenić w pustynnym czy plażowym piasku. Jest to praca na skrzyżowaniu właśnie sztuk wizualnych, ale praca operowa i muzyczna. Do współpracy muzycznej, poza oczywiście solistami, którzy są bazową obsadą tego spektaklu, zapraszamy chór Pogłosy z Poznania, który niezwykle pięknie angażuje się w tę pracę i wzmacnia go po prostu tym, z czego jako poznanianki, poznaniacy możemy być dumni, ponieważ bardzo silnie oni zakorzenili się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami w tkance kulturalnej tego miasta. Bardzo się cieszymy z tego spotkania, które dla obu stron na pewno będzie niezapomniane. A poza tym około 50 poznanianek i poznaniaków, którzy są właśnie na etapie konsultowania strojów kąpielowych, które muszą być w kolorach pastelowych, konsultowania parawanów, konsultowania leżaków i oni właśnie spędzą 3 dni na międzynarodowych targach poznańskich, 2 dni na Państwa oczach, ponieważ spektakl ten odbywa się w Lupie i w sobotę i w niedzielę 14 i 15 września o godzinie 15, 16 i 17 można tej plaży doświadczyć i spojrzeć na nią z góry, niczym słońce, widząc kruchość ludzkiego życia w bardzo anegdotycznych dialogach i sytuacjach, które są treścią libretta. Spojrzeć na plażę z góry, to taką propozycję ma dla nas Poznańska Malta w tym roku. Spójrzmy po też... Po wakacjach jak znalazł. Jak znalazł, oczywiście. Kończymy już wakacje? Kończymy no, trochę. Uważamy, że ta Malta jest dla tego taki koniec lata, celebrację wszystkiego, co się zrodziło jako dobre i możliwość przetworzenia tego w naszych sercach, głowach i energiach na to nowe, wzmacniające doświadczenie, zanim nadejdą mniej słoneczne dni. No tak, to znaczy ja już czuję, że zima nadchodzi od miesiąca co najmniej, ale no, mamy końcówkę sierpnia, światło już jest nieco inne. Moim zdaniem najpiękniejsze, prawda? Ponieważ zupełnie układa się pod innym kątem. Jest takie cieplejsze, jest przyjemniejsze. Do tego jeszcze no, mamy trochę takiej nostalgii, może kończą się wakacje. Kto miał wakacje, pozdrawiam. Kto nie ja miał wakacji, więc wszyscy gdzieś myślimy i wybiegamy może gdzieś do września, a we wrześniu wiadomo, nowe wyzwania, nowe zadania, ale wybiegamy też cały czas trzymając się programu Malta. Są też takie elementy Malty, które są stałe i bardzo ważne i niejednokrotnie to właśnie na Malcie można było tylko zobaczyć takie zjawiska jak spotkania z tańcem współczesnym. I tym razem Anne-Thérèse de Kersnacker i Radwan Vrizige oboje wracają do Poznania. Anne-Thérèse de Kersnacker to jest artystka, której warto poświęcić chwilę. Królowa sztuk performatywnych i tańca, sceny belgijskiej, sceny flamandzkiej, która wychowała po prostu wielkie, wieloletnie pokolenia i klasy tancerzy, którzy w tym momencie urozmaicają krajobraz taneczny nie tylko Europy. Jest to fenomenalna artystka, bardzo też płodna. W zeszły weekend widziałam kolejne jej prace, które dedykowane były kolekcji muzeum w Essen. Artystka, która prowadzi grupę Rosas, która również widoczna będzie właśnie na scenie. Jest to artystka, która była bardzo silnie związana z Teatrem La Monnaie. Rosas w tym momencie się oddzieliło organizacyjnie, ma swoją przepiękną siedzibę w Brukseli, gdzie produkuje kolejne prace, ale również jest przede wszystkim szkołą tańca prowadzoną właśnie przez Anne-Thérèse, która powróci na Maltę, ponieważ była też bohaterką sekcji Flamandowie w 2012 roku, kiedy to rozpoczynała się sekcja idiomów maltańskich i na to zdarzenie niezwykle czekamy. Anne-Thérèse de Kersnacker i Radwan Vrizige spotkali się w pracy nad no, hitem repertuaru klasycznego. Oni sami tak o tym mówią, czyli nad 4 porami roku Vivaldiego. Zobaczymy te 4 pory roku w odsłonie choreograficznej interpretacji, która stara się dążyć do powtarzalności, stara się dążyć do okresowości, stara się dążyć do przewidywalności, ale jak natura w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych dniach, jak ją sobie obserwujemy, czasami wymyka się spod kontroli. Te zaburzenia, te aberracje wokół chociażby stepowanej wersji muzycznej, którą również usłyszymy w pewnym momencie obok Glee Incogniti, którzy stworzyli ścieżkę dźwiękową, odtwarzając oczywiście 4 pory roku, będą elementem wspólnej refleksji nad tym, czy my, którzy mamy taki wpływ na to, co dzieje się z naturą i planetą, mamy jeszcze prawo mówić o 4 porach roku, czy jeszcze w ogóle potrafimy je rozpoznać. O, czy potrafimy rozpoznać cztery pory roku i to jeszcze łamane przez taniec współczesny, który jeszcze rymuje się z Rosas, który rymuje się z Anną Teresą de Keersmaeker. To jest też naprawdę wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć cały zespół i tę artystkę. Bogini, można powiedzieć. To jest prawdziwa bogini tańca współczesnego i to nie dlatego, że jest wielka i to jest postać salonowa. Bo to bardzo drobna postać. To jest bardzo drobna postać, ale wizja, jaką od lat kreuje, to w jaki sposób to robi, to w jaki sposób wyprowadziła taniec w ogóle w stronę tańca współczesnego, który jeszcze bierze przeróżne, naprawdę przeróżne dziedziny sztuki i zlepia w jedno, jednocześnie stawiając bardzo jasno, zbijając się, zderzając z problemami aktualnymi, to jest właśnie Rosas i to jest właśnie Anna Maria Teresa Keersmaeker. Bardzo zapraszamy i powiem, że to zaproszenie nie jest gołosłowne, ponieważ zaplanowaliśmy te spektakle tak, żeby można było wyjeżdżać wieczornymi pociągami z Poznania, gdybyście państwo nie chcieli z nami zostać dłużej, więc są one programowane o 17 i o 18, a te pociągi z Poznania Głównego odjeżdżają, jeżeli ktoś chciałby po prostu przyjechać na aleretur jednego dnia. No i to jest świetna wiadomość. Równie dobrą wiadomością jest to, że ten jegomość przejmuje scenę klubową na Malcie. I did it, we can blame it on your lies. With both arms receive it, as love makes an escape. Oh children of England, your emollient is running into the Solent. The kiss of a crackhead is greater than the obsequious behavior of your politicians. Also secret doubts of womankind, double screaming, double screaming. A crackhead is greater than the obsequious behavior of your politicians. Also secret doubts of womankind, double screaming, double screaming. We'll be right back. Kotę. I to jest świetna wiadomość. Ten jegomość właśnie odpowiada za cały klub festiwalowy i za muzykę, która się tam pojawi. Ta muzyka pojawi się oczywiście na festiwalu Malta, o którym rozmawiamy sobie teraz w studiu Agata Kołacz. Dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. To ja przypomnę tylko. Malta od 7 września potrwa do 15. To oczywiście wszystko sobie można przeczytać. malta-festiwal.pl. Tam cała droga do przejścia, ostrzegam, nie jest ona prosta, ponieważ bardzo dużo propozycji. Dużo wątków. Tak, dużo wątków, dużo propozycji ma dla nas w tym roku Malta. Malta to też muzyka, więc ruszmy teraz może tym tropem. Potem świetne, świeże rozdanie, ponieważ jest to jeden z tych wykonawców, którzy balansują sobie z muzyką, gdzieś odżegnując się od tego, co jest takie europocentryczne czy anglosaskie w muzyce, a wchodząc w bardzo różne rejony, które nie są oczywiste. Afryka, Ameryka Łacińska, ale także łamane to wszystko przez współczesną elektronikę i bity. Potę jest związane z wytwórnią Enchufada. Ta wytwórnia jest wytwórnią portugalską i jeżeli ktoś kocha tego typu muzykę, wchodźcie koniecznie, Enchufada będzie na pewno dla nas. A my teraz ruszymy tropem muzycznym. Jeżeli Potę, to oczywiście klub festiwalowy. I to klub festiwalowy, który właśnie Potę kuratorował, więc emanację jego gustu i energii będzie widać w klubie festiwalowym na Placu Wolności w Poznaniu. W tym roku będzie on miał taką wspaniałą formę zapraszających wielkich schodów z Placu Wolności prosto do budynku Arkadii na Placu Wolności w Poznaniu. I tam od godziny 19 do 22 codziennie świetne DJ sety zaprogramowane właśnie przez tego jegomościa, tak wspaniale zapowiedzianego przez Agnieszkę. Potem wystąpi na otwarcie, czyli 7 od godziny 19 do 22, a po 22 wystąpi być może znane państwo trio NOS, Nogaś, Opszańska, Szydłowska i będzie to dziesięciolecie kolektywu, który powstał na Malta Festival i teraz nie widzicie państwo, jak na antenie radiowej Trójki Agnieszka Opszańska lekko się rumieni, ale powiem, że gra tam Enchufada. Jest to pewnego rodzaju zażenowanie. Nie? To dziesięciolecie, ta dekada. Zostawmy może to. Oczywiście wiedziałem, że to będzie nieuchronne. Zapraszamy oczywiście NOS. To ja lecę kolejnych. Jest Tiga w naszym programie. Tam super. Nowa dekada NOSa, ale również właśnie bardzo bogaty, różnorodny program, który oczywiście za spójnik ma elektronikę, ale to, co z tą elektroniką się przeplata, to o tym decydują już właśnie artyści zaproszeni przez Potę, między innymi Jam Supernova, między innymi Eliza B, między innymi Tash LC. Bardzo, bardzo cieszymy się, że ta scena będzie tak bogata, tak różnorodna, tak klubowa i przede wszystkim mnie bardzo kręci, że startuje ona o godzinie 19, że jest to po prostu zaproszenie do spędzenia czasu w dobrej muzyce w godzinach, w której po prostu dobrze się nam jeszcze rozmawia. Tak, i kiedy słońce się buja, można i pożegnać. Słońce, i zachody słońca, tak. Więc będziemy się tam widywać codziennie, a w weekendy Silent Disco, przy czym to pierwsze właśnie, tak jak wspominałam, no. Dobrze, dobrze. Zachody słońca, zejdźmy na jakieś bezpieczne tory. Oczywiście te wszystkie nazwiska i osoby artystyczne, DJ-skie związane z klubem, można ich nie znać, ale warto zajrzeć na stronę Malty, bo to są naprawdę bardzo ciekawe odkrycia w tym roku. Ale muzyka to też powrót do tych wielkoformatowych koncertów i można powiedzieć, trudno powiedzieć gwiazd, ale postaci, które już na scenie muzycznej są bardzo duże, bardzo rozpoznawalne, a z drugiej strony reprezentują sobą coś, jakąś historię, którą warto przytoczyć. To między innymi Anoni. Anoni and the Johnsons jest dla nas spełnieniem marzenia, które absolutnie domyka to koło, które w tym momencie Malta prowadzi, jednocześnie otwierając nowy rozdział, ale będąc też w sile możliwości, jeżeli chodzi o wspólne marzenia i ich spełnianie. Anoni and the Johnsons jest artystką, która wystąpiła 18 lat temu w ramach zaprogramowanego przez siebie koncertu Americana na Malcie. Zaprosiła wtedy Coco Rosy, Animal Collective i Devendre na dziedziniec Różany w Centrum Kultury Zamek. To jest taki koncert, z którym mam wrażenie, że ukształtował tamto pokolenie Maltańczyków i dlatego też na to spotkanie w takiej pełni świadomości, świadomej kobiecości i zaangażowania w sprawy ziemi, natury, troski o to, co przedstawiam sobą i dlaczego ta zmiana jest ważna dla mojej relacji ze światem. Wystąpi w Parku Starego Browaru 13 września i na to spotkanie, i na wysłuchanie ponowne Four Degrees czekamy. Jak na święto Bożego Narodzenia. Tak, i to jest świetna wiadomość. To jest też taki powrót do wielkoformatowych, tak jak wspomniałam, koncertów, czyli trochę wyjście w stronę poszerzenia publiczności na Malcie. Anoni to świetna wiadomość. Świetna wiadomość to także Parov Stelar. Oj, to jest... Grande finale tegorocznego festiwalu. Tak, jest to dla nas bardzo symboliczny powrót nad Jezioro Maltańskie, jeżeli chodzi o duże spotkanie z maltańską publicznością. Jest to koncert, który zakończy długi wieczór, który rozpoczynamy od godziny 17. Najpierw set DJ-ski Sienkiewicza, później koncert Holocaust zaproszonego przez Justynę Czarną, australijskiego duetu, którego muzyka towarzyszy najczęściej nagraniom z Instagrama przy wspomnieniach z wakacji. Fenomenalny duet właśnie kultywujący miłość i zachwyt nad naturą w swoich tekstach. Bardzo łagodne gitarowe granie. Bardzo, bardzo zapraszamy, by wysłuchać go nad jeziorem. Potem Luke Rebel Babel Orchestra wraz z Kwiatem Jabłoni i Kaja zagrają muzykę z filmu Chłopi, by później oddać się już oszałamiającej zabawie prowadzonej przez Austriaka. Agata Kołacz i Malta Festival. Ja od razu zdradzę, że Parov Stelar także na sam koniec tej godziny. Malta Festival od 7 do 9, od 7 do 15, 9, czyli września. Jesteśmy, wstawiamy się w Poznaniu. Sprawdzajmy, odkrywajmy, co ma Malta nam do zaproponowania. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. A teraz kolejna sytuacja maltańska, czyli Kerela Dust, i to też muzyka, która pojawi się na festiwalu. Red light flickers and they're all insane. One for the town and another for the day. Future's better with a rooftop view. I'm gonna make it shine in the palm of a plastic pool. My name to the one that leaves me. I'm gonna change my name into yours. I'm gonna change my name to the one that leaves me, as if it's easier to Kerela Dust na Festiwalu Malta w Poznaniu, a w studiu już... Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. I tak to powinno zabrzmieć. Przenosimy się teraz do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę zatytułowaną Złote Runo, sztuka Gruzji. To jest nazwa, ale to, co za nią się kryje, przede wszystkim to, co w muzeum możemy zobaczyć, to jest dosyć obezwładniająca sekwencja artefaktów, przedmiotów, strojów, przeróżnych zdobyczy kultury gruzińskiej na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat. Tropów, którymi możemy podążyć sobie przy okazji tej wystawy, jest mnóstwo. A my może zaczniemy od samego początku. Sztuka Gruzji to brzmi bardzo ogólnie i to brzmi tak obficie, ale co tak naprawdę w kontekście sztuki Gruzji mieści się na tej wystawie? Skąd to się w ogóle wzięło? Ponieważ imponujący jest zarówno ten zakres czasowy, jak i zakres tego, co tam zobaczymy. Różnorodność form, różnorodność także gestów, które pojawiają się na samej wystawie, więc nic, tylko rozpływać się w opowieści. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wskazania, że Gruzja to ważne centrum kultury europejskiej i kraj, który już w starożytności pojawia się jako istotny element tej właśnie europejskiej układanki tożsamości. Tu możemy szukać bardzo górnolotnych słów, bo rzeczywiście to jest miejsce, gdzie na przykład rozkwita jako pionierska uprawa wina. Tutaj się pojawiają kolonie greckie, tutaj jest złoto z Kolchidy, a więc zjawiska, które są jakby esencją, rdzeniem kultury europejskiej, a jest to kraj, który w szerokim rozumieniu kojarzy się raczej z pięknymi krajobrazami, z udanymi wyjazdami turystycznymi, a my chcemy pokazać, właśnie dlatego jest taka całościowa wizja, znaczenie i Gruzji, i tego fragmentu Europy Południowego Kaukazu dla naszej tożsamości. I rzeczywiście zaczęliśmy od czasów jeszcze 7-8 wiek przed naszą erą, tam mamy pierwsze zabytki z tego czasu, aż do lat międzywojennych, do rozkwitu gruzińskiej awangardy. To też jest jakiś eksperyment muzealny, żeby właśnie jeden kraj pokazać w takiej skali, z takim rozmachem, z taką ilością obiektów i to jest też piękny gest Gruzinów wobec nas, że uznali, że właśnie w Polsce taka wystawa może się odbyć, bo tu warto dodać, że jest to największa wystawa, jaką Gruzini kiedykolwiek tak zrobili w Europie, na świecie, promującą swój kraj. Wspomniał pan o skali. Skala jest niebywała. Jak robi się taką wystawę? To znaczy, jak sprawia się, że te wszystkie obiekty na tak wielu poziomach znaczeniowych mogą się pojawić w jednym muzeum? To jest proces wieloletni, w którym trzeba najpierw pozyskać zaufanie partnerów zagranicznych, a następnie wspólnie, to jest bardzo istotne, wypracować koncepcję wystawy, bo z jednej strony my chcemy pokazać Gruzinów jak najlepiej w Polsce, oni też mają swoje pomysły, jak chcieliby być pokazywani na świecie, i zwłaszcza w Europie, w Polsce. Następnie mamy bardzo długi moment negocjacji, jaki ma być temat wiodący wystawy. My tutaj proponujemy takie spojrzenie przez człowieka na wystawę, czyli różne interpretacje człowieka właśnie, przedstawień, ale też po prostu ludzkiej kultury przez motyw antropomorficzny od starożytności po współczesność. Potem jest bardzo długi proces negocjacyjny i to jest, muszę powiedzieć, niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ Gruzini powiedzieli nam, że rozmawiając z nami, widzieli, że my jesteśmy autentycznie zainteresowani ich kulturą, że nie jest to jeszcze kolejne wydarzenie, które organizujemy. Podczas gdy rozmawiając z dużymi muzeami i galeriami na świecie, czy na przykład w Europie Zachodniej, nie mieli takiego poczucia. Tam uważali, że jest to swego rodzaju swego rodzaju po prostu kolejny projekt artystyczny. Więc w jakimś sensie ta wystawa jest taką też doświadczeniem misji. Misji z jednej strony pokazania kultury gruzińskiej w Polsce przede wszystkim, ale z drugiej strony to jest niezwykle też ważne dla mnie, mianowicie pokazania, jakie są korzenie Europy, a właściwie jak szeroko powinniśmy definiować terytorium europejskie, też jego cywilizacyjny zasięg historycznie i geograficznie. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ my cały czas dyskutujemy jakoś tam o miejscu Polski w Europie, ale bardzo często odnosząc się tylko do zachodniej połowy kontynentu, ewentualnie południowej. A tutaj patrzymy, że jest ona dużo dalej na wschód posunięta niż się dla wielu osób to może wydać oczywiste. Co więcej, dla tych wschodnich rubieży Europy Polska jest bardzo ciekawym, ważnym partnerem właśnie w centrum kontynentu. I to też jest ten element właśnie w negocjacjach, który nam się udało zobaczyć, że Gruzini widzieli, że właśnie my ich szanujemy, czy fascynujemy się nimi bardziej nawet niż ci dalej tam na zachodzie. Również z tego to względu, że bardzo wielu polskich artystów tworzyło w Gruzji od przełomu XIX-XX wieku po lata międzywojenne. Więc to też jest taka trochę opowieść o nas samych, o obecności kultury, czy polskich artystów na ziemiach gruzińskich i ich olbrzymim wkładzie w rozwój architektury, czy sztuki awangardowej w Gruzji w XX wieku. Zresztą prace artystów, o których pan wspomniał, zobaczymy także na wystawie. Ruszmy tropem wystawowym i musimy dobrać sobie jakiś klucz, bo zdając sobie sprawę z tego, że opowiadając w radiu, nie chcemy opowiedzieć wszystkiego, bo przecież trzeba wszystko też zobaczyć. Trzeba specjalnie pojechać do Krakowa. Ja zachęcam, żeby sobie także zarezerwować nieco więcej czasu niż ja miałam, żeby odbyć tę podróż, przeżyć tę przygodę. To jest wystawa muzealna, dosyć klasyczna. Ja też wierzę, że wielu ludzi na dzień dobry pomyśli sobie, o kur, wystawa sztuki gruzińskiej, a co tam takiego jest pociągającego? Co tam takiego jest intrygującego? Ile ja się już w ciągu tej jednej godziny bardzo dużo nauczyłam. Po zobaczeniu tego, co zobaczyłam, miałam apetyt na więcej. To popędźmy już jakimś takim kluczem interpretacyjnym, czy po prostu kluczem, który jest najbardziej porządkujący. Podzieliliście wystawę na 10 sekwencji? Tak, 10 sekwencji. To można byłoby pogrupować w jakieś większe części, czyli przede wszystkim kultura antyczna. Myślę, że to hasło złote runo sztuka z Kolchidy to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo mit o Argonautach wyprawie po złote runo, myślę, że wszyscy znamy, jest taki jeden z fundamentów naszej wiedzy na temat mitologii greckiej. Bardzo popularny mit, przecież też eksploatowany w kulturze popularnej. Argonauci płynęli do Gruzji z Grecji właśnie po to, aby zdobyć złoto. Tam w Gruzji były wielkie, wspaniałe kopalnie złota i też wysoko postawione rzemiosło artystyczne, więc nic dziwnego, że tam się wybrali historycznie. To jest potwierdzone, że takie kontakty były grecko-gruzińskie z terytorium dzisiejszej Gruzji. I takie zabytki, czyli rzeczywiście złote runy, przykłady takich złotnictwa z tamtych lat, to jest przełom naszych er, początek naszej ery, jest do zobaczenia na wystawie. Na przykład biżuteria z tamtego czasu jest tak niewiarygodnie piękna i tak fascynująco wykonana, że właśnie zastanawiamy się, czy istnieje coś jak postęp w ogóle techniczny w historii ludzkości, ponieważ tak pięknych rzeczy myślę, że dzisiaj już nikt nie jest w stanie, albo bardzo trudno jest je byłoby wyprodukować. Fenomenalne są te kolczyki na przykład, przepiękne, bransolety, jakieś aplikacje złote. To robi kolosalne wrażenie. A więc pierwsza część. Druga część to są początki chrześcijaństwa. Gruzja przyjęła chrześcijaństwo już w IV wieku. Mamy tam niezwykłe zabytki z tych właśnie początków chrześcijaństwa. To jest fascynujące pokazać muzeum kamienie, które przyjechały z południowego Kaukazu i pochodzą z IV, V, VI wieku naszej ery. To jest, myślę, takie doświadczenie, dotknięcie historii. Coś, co może się wydarzyć tylko w muzeum w obecności oryginału. Mamy takie właśnie stelle kamienne, rzeźby do zobaczenia i to ciekawe freski średniowieczne, które przyjechały w kopiach dwudziestowiecznych. Był taki projekt konserwatorski w Gruzji w latach międzywojennych, kiedy udało się skopiować w sposób absolutnie genialny ich dekoracje malarskie. To jest krąg kościoła wschodniego, a więc mamy taką trawestację modelu ikony. Następnie rękopisy. Gruzja słynie z rękopisów i z tego, jak były dekorowane przez różnego rodzaju miniatury pokazujemy m.in. taką wspaniałą kolekcję rękopisów poświęconych ich poematowi narodowemu, Szoty Rustavellego, Rycerz w tygrysiej skórze, gdzie z kolei widać wpływy perskie. To jest kraj leżący na pograniczu tych wielkich cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej i islamskiej. I tutaj te kontakty z Persją, sposób, w jaki są przedstawione ilustracje w tych rękopisach, są przepiękne. Po prostu to jest taka kaligraficzna, delikatna linia, znakomita. Potem cały fragment wystawy jest o strojach gruzińskich. Strojach i o instrumentach muzycznych. Myślę, że taka kultura materialna codzienności jest zawsze warta zobaczenia na takim poziomie stojąca. I oczywiście pokrewieństwo między strojem szlacheckim, polskim, nowożytnym, a tymi orientalnymi strojami, które do nas docierały przez Imperium Osmańskie. Tutaj myślę, że zobaczymy bardzo wiele nieoczywistych pokrewieństw polsko-gruzińskich. I potem cały fragment o nowoczesności. Nowoczesne Tbilisi, które rozwija się w XIX wieku, staje się takim największym metropolitalnym miastem, stolicą Gruzji z prawdziwego zdarzenia, dokumentowaną przez warszawskiego fotografa Henryka Filipowicza. Dalej Henryk Hryniewski, malarz, który maluje nowoczesną Gruzję, jednocześnie tworzy jej instytucje artystyczne, też o nim wspominamy. I potem arcydzieła malarstwa gruzińskiego, takie jak przede wszystkim dzieła Niko Pirosmaniego. To jest artysta magiczny, taki magiczny realizm, surrealizm. W tym gdzieś jest malarstwo rodzajowe, to jest gdzieś w okolicach Nikifora, Tadeusza Makowskiego, ale zupełnie inna jakość. Przepiękne, takie oniryczne obrazy, martwe natury, sceny rodzajowe. Będziecie Państwo zachwyceni obcowaniem z taką właściwie mikromonografią artysty, którego Gruzini też uważają za swojego narodowego twórcę. I ostatni fragment to jest awangarda gruzińska, tworzona między innymi przez polskich artystów, takich jak Waliszewski przede wszystkim i bracia Zdaniewiczowie. Zygmunt Waliszewski, pamiętam, jako polskiego kolorysta, on zaczynał w Gruzji właśnie, on tam debiutował. Zdaniewiczowie tworzyli generalnie scenę artystyczną Tbilisi i są też Gruzini znakomici, Gudiaszwili czy Dawid Kakabadze. To są nazwiska, które są może dla nas dzisiaj anonimowe, dla większości z nas, ale jak zobaczymy ich dzieła, to zobaczymy od razu, jak oni byli głęboko zakorzenieni w rozwoju awangardy europejskiej, surrealizmu przede wszystkim. I to jest fantastyczna sztuka pokazująca, że Gruzja, jak tylko odzyskała niepodległość w latach 20., od razu postawiła na te kontakty z centrami Europy Zachodniej. Właściwie polscy i gruzińscy surrealiści się spotykali w Paryżu w tych samych pracowniach, na tych samych wystawach, więc możemy jeszcze to zobaczyć. Taka panorama, która wydaje się być czymś niezwykłym od starożytności do XX wieku, jest właśnie kluczem do zrozumienia tej wartości gruzińskiej kultury dla nas, dla Europy i też ma się tę wartość poznawczą i po prostu obcowania z pięknem, które Gruzini stworzyli. To właśnie od Pirosmaniego wzięła się moja cała wiedza o tym, co w Gruzji artystycznie się dzieje, ale przyznaję, że ta droga, którą obraliście i ten rozmach, zaglądając w tak dawne czasy, to jest coś, co warto przeżyć. Gruzja niespokojna dzisiaj. Gruzja skonfliktowana. Gruzja, która przeżywa jakiś rodzaj kryzysu politycznego, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli gdzieś nam może jednocześnie daleko, ale także bardzo blisko, to na pewno jest Gruzja. Gdyby powiedział pan na sam koniec i zachęcił wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby wybrali się na wystawę, to... To jest wystawa niestandardowa, która otwiera oczy nam wszystkim na wartość sztuki w miejscach, które są nam mniej znane. Pokazuje też nasze pokrewieństwa z kręgami kulturowymi, których się nawet nie spodziewamy. Pokazuje też, jak bardzo polskie muzea dzisiaj potrafią robić wystawy na światowym poziomie, bo to, jak warto dodać, Gruzini nam sami powiedzieli, że w zasadzie ta wystawa mogłaby pojechać do jakiegokolwiek dużego muzeum w Stanach czy w Europie i by się obroniła. Więc to jest też doświadczenie takiej wystawy na skalę światową, która odbywa się u nas w Krakowie. Myślę, że odkrycie tego, jak fascynująca jest kultura tego kraju, jak bliska, jak bardzo zmienia się nasze rozumienie i nas samych, i tego, czym jest kultura europejska, po takim doświadczeniu można to zupełnie na nowo zobaczyć. Ale to obcowanie z pięknem z tego terenu, myślę, że to jest najwspanialsze, bo to jest po prostu doświadczenie takiego ponadczasowego, wyjątkowej klasy piękna, które z tamtych terenów się wywodzi. Możemy je dzisiaj zobaczyć w Krakowie. Możemy zobaczyć. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, i piękna opowieść o świetnej wystawie Złote Runo. Wystawa jeszcze trwa, więc polecam, zapraszam. A tak jak obiecałam, Parów Stelar, czyli postać, która pojawi się muzycznie na Festiwalu Malta w Poznaniu, zakończy naszą pierwszą godzinę. Wracamy po 14:00.